الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة البقرة کی دریم حصہ جہاد فی سبیل اللہ دے دینا شروع کی چاوی کی بیا دری منزل دی دا اول منزل دا تہذیب الاخلاق دے او دویم کی دا امن احکام دی چی سیاست او انتظام د مدنو طویل شي او دریم کی بیا تدبیر المنزل اتلس احکام دا اول ایسا اول منزل پا یو آیات کده 177 او دیکی لس امور بیانی لس صفات ذکر کی لس اخلاق ذکر اول جهاد پارا ضروری دادا چه مجاہد جوڑش دا قرآن پا ترتیب او پا اصول بانده نبیا کډیر لګیوم پشمار کې الله به ول فتح ور کوي کله چې هر یو مجاهد په دې اصول باندې او په دې اخلاق باندې پوري چې دې آیت کې کوم بیان کړی چې پینځو د ایمان خبرې چې زړه سره تعلق ساتي ایمان په الله پر د آخرت ایمان پا ملائکو ایمان پا آسمانی و کتابنو ایمان پا انبیاء علیہ السلام او پینزو بیا دا عمل سر تعلق ساتی نو اجمالاً دا لس خبری تفصیل کے بیا زیادتی بندل سپوری اشپار سپوری ذکر کئی ادی ټولو کې مطلب دای چې مجاهد با اغی چې باغ کې داسی فتوی داسی فتوی دا لسوالا چه بیانی بحری او سردہ لازمی خبر ادا چې دا صفت با بکی دا عادت با بکی نالی باغا جیحاد کولیشی میدان کی او غب دشمن تا نمال عمت کی او غصر و دل رب العزت مدد او نصرت شاملی ابتدائی پا دی طریقہ کی چل رب العزت وی لیس البر را ندنی کی انتو ولو جواکم قبل المشرق والمغرب دا خبره چې تاسو اړوي مخونه خپل څوک په طرف د مشرق او څوک په طرف د مغرب دا رد کوي پاره خلکو چې هغه دنیا کې داسې دین جوړ کړي او ځان نه چې دا وی پوجي باندې خلق کو مداهنت راته خلق د جهاد نه پاتې کېدو خلق او جهاد تاسو التفات نه کو رغبت یې نه کو هغه ته د دیني سرکن نه وي بلکې نور فرعي خبرې مخکې کړې وي، یو فرعي مسله یې مخکې کړې وه چې بس څوک دا کوي نو هغه جنتی دی، هغه کامیاب دی، هغه ته نیک انسان ویل شي. لکه یهود و نصوارا د قبلی مسله مخکې کړې وه، یهود بوي چې سم قبلی ته څوک مخکې بس هغه کامیاب دی او هغه صحیح مؤمن مسلمان دی او جنتی دی. نصوارا بوي چې زمون قبلی ته څوک مخکې نو هغه صحیح مؤمن مسلمان دی او جنتی دی او کامیاب دی. خبر ټول قبلی له راسته و. الله رب العزت رد نکی پا قبلی بان، قبلی خود دنیا و مسئلہ دا داغین خو انکار نشی که دے کدار چاوا، خورد پا دی تخصیص بان نکی چی بس نوری خبری نوری مسئلی رستو کلی او دیر آمخ ککل چی دا خاص دا تخصیص غلط تے. اگر سنگ جمخ کی بدعتیانو په دور کې وا اغیوم کله یو خبر د زور ورکو چې بس دا صفت چا کینو ا کامیاب دي کنه. کله به وی چې د پیر نه وی بیات کړی نا کامیاب دي، او کنه دا به د بیات نه نکی کنه، د عمل اصلاح ناراضي خوشو و خضو نپیدا کیگی انسان کے دا چی بیعتو کی او پیر والا سو کلمه او دواگانی او خیی ادی بیاغی تناستی نو دکی با تقوا پیدا کی بس دل زور ور کرن. اگر که دا تپوسی نکو که شرک باو پکی بیدت باو پکی ای دیر صدی ہوئی وی چی دا کار کئی کنا بس دا با کامیابی دل توجه ورکړی و بس. او چا دا وسه سنور اعمال لا خاص کړی وکنه، قرآن پذیرت کوي چې عمل مخاص کوي، عمل ټول اعمال دي. هو اصل خبره د اصول دا او د بنیادی عقیده ده، دین دغه توي ښه چې عقیده صحیح وي، شرک پکې نه وي، تزونه پکې نه وي، نو دا بنیادی شی ده نیکی دغه توي. که هغه سړی بیا هر عمل کوي را به قبلیږي، هغې عقیده رستو کړې وه د غیرو تپوس نه کو ودې عملونو له زور ورکړی و. لیس البر ندنی کی او ندیس دین او ندار زاد اللہ صرف پدی خبر کن تولو جوہکم چاڑوی تاسو مخنق پل پمانزکی قبل المشرق والمغرب، سوک پا طرف دا مشرق پا سوک پا طرف دا مغرب، دا خبر اینی ولی وانو ہر زمان کی دائی خواب. اگر نزد وقت که بدا خلقو چه بس سوک دیو بندی نو آ کامیاب دی بریلی نو آ دغاوی خبران دا کناسل کی دا خود دین که خود دی سحیثیت نشتا دی دا دین اگر اصول گورا یا لکه اس چه پا خبر پا مسئله پا مخاغست دا چه سوک مماتی یا سوک حیاتی حیاتیان وی کامیاب دی او دا وی زمونگ دا لسنت الجماعت عقیده دا اچه سوک دا موت قائل دی نو اگمراه دی اگه پس مند نکی قرآن پا دی امرت که چه لیس البر را دا خو نیکی ندا چه تی او فرعی مسئله او اغاڑو مسئله نی پا دین که دا دغه د پارنه په حدیثو کې سبب یې څومره بشمار بابونه دي دا باب پکشته دي د حیات او د ممات ان د فقه په کتاب کې څه خبرې اواز دی ولا زور ور نذنی کی چاړوه مخو نخپل سوق په طرف زم مشرق او سوق په طرف زم مغرب ولکن البر نیکی او دین دا ده پنځه امور ذکر کئ چې ول خدا قضې اصلاح او کا دا پنځه خبرې پیدا کا بزان کې بیا کار سکے نو با قبلی او دام یو مسئلہ دی رہستی و پخوا چیوے چگور دی مسلمانان تا کافران ہوئی و مشرکان ہوئی او یو مسئلہ دا چی اہل قبلہ و تبا کافر نوے ہوئی خوا اہل قبلہ چسو قبلی تمخکی ناغتا ہوئی کافر نوائے دا سمرلوی دوکانو یا خو پویدن چه اہل قبلہ سوک دی دینا پویدن بس ہوئی چه قبلی تمخکی نو قبلی تا خو طول خلق مخکی نو بس دقا آکار سکی بیان آتا با مشرک نشی ویلے کار سمر شرکو نکی او کتابونو تنو معلوم چې ګوره د اهل قبله تعریف او شرح د فقه اکبر کې مولا علی قاری لیکل لري او دا واسه نبراس وتوي هغه سره دا شرط لیکل لري چې اهل قبله سوق دي چې ما لم یاتی بشین خارجن عن الشرع اهل قبله باسو کی جزا ذکر نہ کئ چغه به شریعت کې نه نغیت ویل شي نذی قبله دین دا جوړ کړ دا قبله اصل کې دا غینه مطلب دینو اهل قبله سمانا یعنی دیندار خلق چې په دین باندې پابند دي نو دین کی خواهل عقیده دا توحید دے دان دا شرک نا بچ کول لی لیکن نیکی چیزا بر را من آمن باللہ والیوم الاخری البر را مصدر دے نیکیتا ہوئی دا و سره مرادی چې نیکی ده اچا دا ولیکن البر بر من دا اچا دا چې ایمان وروړي په الله باندې په وحدانیت سره ولیوم الاخره پر د اخرت باندې والملائکته او پټولو ملائکو والکتاب او پټولو آسمانیو کتابونو والنبیین او پټولو پیغمبرانو هر یو سره خپل مناسب د ایمان یو حیثیت او کیفیت دی کنه الله باندې ایمان سره ولل سمانا واحد لا شریک ګڼل دا وی حیثیت ده ارض د آخرت چیغی سر سمرا مسائل دی چیغا حشر دے میزان دے پولیس ورات دے حساب کتاب دے اٹول بہت سرمانی کا نچداشتا دے باز بعد الموت دے دغس ملائکو سر اخپل چیدا معصوم خلق دے اللہ نور نہ پیدا کری دی او هر یو باندې خپل ذمہاری اچولې ده ملائک او جزا جزا قانون باندې مقرر کړی دي چې چډیر پاغه کې د انسان خدمت کې روان دي. څوک عملونه لیکي او څوک بروړي څوک اریتا حفاظت کې شپار ورځ نو ملائکه په حق کې ودا کې د ساتي ګناه نه کیږي بالکل معصوم دي. ول کتاب او آسماني کتابونه هغه چې په حال باندې چې څنګه منزلو په حیثیت سره رستو کو باغی کی تحریفات شوی نا هو په حیثیت پاتې نشو کنه ها نبیین او ټول پیغمبرانو باندې چې معصوم دي صغائر او کبائر نه مخکې د نبوت نه رستو د نبوت نه دا پینځه خبرې شوې دی تعلق د زړه سره دی عقیده سره دی. قرآن اول تعلیم د عقیده ذکر کوي نور پسې اعمال ذکر کوي چې هغه کیسا اخلاق دي هغه مخکې کړی دي او زبګي عبادت دي هغه رستو کړی دي. د اشاره کې دی ته چې حقوق العباد دا مخکې دي په حقوق الله باندې وات المال ورکی مال علا حبه دری مطلب ای دی یو دج ضمیر اللہ تراجیش مال ورکی خو دا اللہ پنم باندی ورکی زکا چا اللہ سر محبت تی ندی کی ردو کپاو چا باندی چاغی مال ورکی خو بل چاله چاغی سره محبت ته د چا اولیاو سره محبت ته د چا پیرانو سره محبت ته د چا د زیارتونو لنګر سره محبت ته ننا علی حبه او ښا چله سره محبت ته نو زکه دا خپل می ورکی کنا نور محبتونه نشتا دوی مانا چراجی شی مال تا علا حبی ہی مال ورکی سرا دینا چی مال یا دیر خواخ دیں امال دا سی اوشی دی سرکو دی چی دور دا چاک پل زان نی خواخ دور دا چاک پل اولاد نی خواخ دا مال یا دیر خواخی اللہوی دم رای خواخ دی و بیم ورکی دا ما پنو ما پته ولګي دا کنه چې زما محبت په غلبه ده مطلب دا ده بل رد هغه خلق باندې چې مال ورکی د الله په نوم باندې خو هغه مال ورکی چې سیوا شو بیکار شو محبت او سره نشتا نو یې ځکه سوکرال نو ورکه والا اسی وی راته زه تنگ کړې ده کنه ناخو علا حبه نشکن ها دری مانا داوم کی علا حبه ورکیه خوب داسی وقت کی چه جوان دیده روغ موڑتے سنگی حدیث کی رازی ولی چه جوان دیده بنده روغی نو مال سره ډیر محبتی ازور لگئی کنا اچه کلا مرس پیراشی بیو سر دور بی اخیرت تا مخشی نمال سر دور تعلق بیانی نسو دادری والا مطلب ذکر کی علا حبی چال ایور کی ذوی القربان پلوان اللہ زکا والحق دزید چی حدیث کراغلی ابو داود ترمیزی وغیرہ ٹولو چه الصدقتو علا ذی رحم محرم اسنانی چه بخپل خپلوان بانده صدقه کل دو اجر دی دو یو صدقه ده او بل سل رحمی ده دا سره پاللی شي. او جزا بالقربانی نو بس یو اجر ده، صدقه قدرشو نو سل رحمی و سره و نشو کنخا، نو ده ده مخ که کل ده زبیل قربان جدی حق مخ که ده ارزه که قرآن دی مخ که کئی. او دا آغا مالی آدی چه حدیث کی راضی ان فی المال حقا سوى الزکاة، بغیر زکاة نپا مال کیوں حق شتکنا، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. دا آغا یادی خواه زکاة نعلاوا چدی خلق سر تعاون دی سر همدردی دائید، والیتاما او یتیمانانو لے ورکی، والمساکین و مسکنانو لا وابن السبیل امسافرو لا والسائلین او سوالگرو لا وفر رقاب او پازا دولو دو غلامانو کی ناغا وقیو کنو اس نشتا نوز بے مطلب دائی وفر رقاب ازادونو دو سٹونو دو خلقو کی سوک پا قرض کرا گیر دے بس نیشی خلاصو لے سو سر نشتا نجاو سر امدادو کی واغ دو قرض نخلاص کی ذکر جی بس انخط دے پا کی تڑھ لے دے یا سوک دا سے بے گناہ تلی جیل تا دا غا کوششو که اور اخلاصی اکی زمانتی او که دا غا مخلاص چه پفر رقاب در ام دام دے چڑیر خلقی داغی سٹونا پا شرک کن خطی پا بداتو پا رسمنو رواجنو کن خطی نتو مالور که یا اغلا یا دا غا دا پارا نور سوک چه انتظامات کئی چیر دے دے شرک نہ بچی خلق تا محتاج دے وغی تا ناس دے چی دین راجدا کو اخپل انتظام ولو کو دیر خمار کرے دے اور دیر اخیار باندھا دے اور دیر خود ناچارے پوج باندھے مشرکانو تا محتاج دے دین اخو راجدا کو الگواری دا دیر صحیح مصرف دے دا مال لگولو خواد نگور دے اخلاق بیان کرل او تقریبا شپک مصارف یا بیان کرل دو القرباء و یتاما و مساکین ابن السبیل و سائلین و فر رقاب اس عبادات ذکر کی حقوق اللہ وقام الصلاة پابندی کی دمانزو قرآن میشه ده پاره چه ترغیب ذکر کی صلات تنو اقاما یقیمو ده بیانه ذکر چه ده منزو اصل شه اغا اقامت ته چه اغا پخپلو طولو سننو بانده و مستحباتو بانده واجباتو بانده فرائضو بانده برابری ناغیت اقام الصلاة ویخا چیغی کی کمی ناغی اقامت دا صلاة نشکنا چی حدیث کی پا دیر دیر زور لگو لیو دیر چینا تسویت الصفوف من اقامت الصلاة کلیویلو من اتمام الصلاة کلیویلو من حسن الصلاة صفونا نیغول برابرول او جختول دا گوری اقام الصلاة دلان دی رازی که دا غنینو بیا پا اقام الصلاة عمل نرازی اویچ نبی علیہ السلام بکلا دا اقامت نمخ کی اعلانو کو چه سو صفوفکم صفونا برابر کے او صد الخلل فرجی بند کے او بیا بیوی تراسو دا سیو بل سر جخشے لکه دیوال چې جوړی د بلاکونو ننو پرجه پکې تاسو یو بل سره جوړ شي په دې ډیر زور لګول یو کنه ناغنن په منځونو کې نشته دي خلکو منځونو کې خیال نشته دي کله به اقامت شو بیا به نبی اسلام لګیاو لګیاو هله به نیت تاړو چې صفونه به برابر کړو او نیک به کړو ده وي چې لا تصون صفوفکم یا خو به تاسو دا صفونه سم کړئ او لا يخالفن الله بين قلوبكم یا ول استاسو زلونو کې یو بل سره مخالفت پیدا کی یا بین وجوهکم راغلو وات الزکات اور کئی زکات هغه فرض حق د الله په مال کې والموفون بعهدهم اذا عهدوا او هغه کسان دي چې وفا کوونکي دي په وعدو باندې کله چې وعدې کړي وي نو خلاف نه کوي وعدې نه ماتوي والصابرین فی البأساء او هغه کسان دي چې صبر کوي په تاوانونو کې د مال نقصان تاوان چې راشي صبر نه کار اخلي والضرائع او په مصیبتونو مرزونو بدنی مشکلات په دې کې صبر کوي نو چې دې دواړو کې صبر کوي نو وحین البأس نو د جنگ په وخت کې به هم صبر کوي مسله خو د جهاد ده کنه دیو جنې دا رستو کوم اشاره کوي دې ته چې دا جهاد مسله شروع ده وحین البأس یا رستو کوم او حکمتم پا کی داغا دی چلاوی اول صبر سرزان دد کے پا دی تاوانونو پا دی مرضونو پا دی مصوبتونو کی نو دی جنگ پا وقت کے بیا آسانی دتا کن وحین الباس اولائک اللذین صدقو دا لسو صفتنو علا مجاہدین دا بار سری کنا دی رشتینی دی پا خپل وعده کی کم وعده کی پا وعده دا بر کی چلیس البر را کدی دعوه کئی چی دین دا منگا دینو رشتی آوی دعوه پا خپل زیده دی رشتینی دی خوا اولائی که هم المتقون ام دقا کسان دی متقیان گور دلتا دو صفتو نا ذکر کرو صرف د دې لسو واړو خلاصه بیان کړه چې د لسو واړو صفاتونو خلاصه څه ده صدق او تقوا بس نه جوړ راوته صدق او تقوا دې ټولو سره به دا خیال ساتو ها چې مجاهد له صفکار دي په دې پینځو خبرو باندې ایمان راوړل پنج پیریتی نی جوڑ شیو نا جهاد نی شکو اما جاہد لسپ کار دی سخاوتو بخل چیا مجاہد نی شکے دی وات المالا چی ہم دردی بکی نی پاجزانو غریبانو اما جاہد نی شکے دی او باسی بدماش بنتی خواد چی بیلماز ای اما جاہد نی شکے دی وقام الصلاتا او دغزی چه مالداری او زکاة نور کی نام جاید نشی که ده چه دوادی پابند نی نام جاید نشی که ده چه صبرناک نی نام جاید نشی که ده دیده تحذیب الاخلاق وی دب مسئلہ جہاد کے رنبے باب اور پسیبہ ذکر کی سلور احکام اغه چې په غوې سره د کلو او د ملکونو امن راځي د دې ولې ضرورت ده ځکه چې ملک کې امن نه وي په کلو کې امن نه وي نو مجاهد جهاد کولی شي هغه سره باغمی فکر وای چې خدای رستو چا نقصان نه کړي چا ظلم نه کړي چا مال نه لوټ کړي چا لکور نه تباہ کړي دا غمونه به یو جهاد کول شي او امن راضی په دې احکام سره چول بکی مسئلہ قصاص دا دویم مسئلہ تقسیم دا مال پا قانون شرعی او دریم مسئلہ دا صوم دا روجی او سلورم دا رشوت مسئلہ چدا با نئی پا ملک کے نوالا با امنی اولا با مجاہدین جہاد پڑیر اخلاص سرکول شخان دا اول حکم بیانی دا قصاص یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل فرض کلی شوی دے پتا سبان دے قصاص بدلا غستل پوجل شو کی نورم قصاص شتا دے خوابرستو صورت مائدہ کی رازی اگا پوجل شو کی ندے اگا پا زخمیو کی دے اطراف و طویلی شی لاسو والا کٹکو پے کٹکلا پوزے کٹکلا شنڈے کٹکلا غاخو وگو ناورستو رازی بیا اگر کیوں قصاص شتا مدل لکی خاص دا نفس خبر رکی خوا نبہاری و حکم کی دا قرآن نظر ردی پا باطل باندی ردی پا جاہلیت باندی دلتا امرد کی پا جاہلیت اگی کی دا سے قصاص ہو چیو شریف انسان بولا گی مالدار او جز بے قتل کو ناگی کی با قصاص نو مال بے ورکاو بولیوی دا شریف دے و اگا رزیل دے مال بے ورکاو او چی دقا سوک غریب اجد با آقا با اولا کی دا مالدار بے قتل کن داغن بے خامخا قصاص خست کل بے پاکی دوا دری افرات افری شوروا عدل نو نقران دا عبارت دا دید پار راوڑو چی با دیکی با مساواتی شرعی مساوات دا دی با دیکی با عدل و انصافی ظلم و عدوان بنیخا الحر بالحر ازاد پا بدل دا ازاد کی والعبد بالعبد غلام پا بدل دا غلام کی والانسا بالانسا زنانا پا بدل دا زنانا کی ولی قصاص دا قاتل ناغستی شکنا نوکا قاتل حرومو کا عبدو کا انسار ابا قصاص کولی شی ومن عفی له من اخی شیعن اگا سوک چی مافیو کلیش ودتا دا اخپل رور مقتول خپلنا اگا چی دا قتل کلی دے ناگه گورا رور دے اللہ و ترورو انو اغاو بوتیاوی آنها اغاو قتل کرده و اللہ پی ذکر دانم کی خودو چی روغا و لکی یو بل تیرانی دیکی چی دا دشمنی اگدنشی نو اخیی و تاوی چی دا استارور خوبت پو نشوی انسان دے غلطی تی نکیگی نو حکم خدا چې ته د هغې په بدله کې قصاص شي خو چې هغه تا سره دومره ښه وکړه دومره احسان وکړو چې معافي درته وکړه ممنعفیه نو ته د هغه ډېر قدر وکړه د هغه ډېره شکریا ادا کړه ګوره دې باندې اشکال و چې قرآن ورته فرض ویلی دي چې کتبه قصاص فرض دے نو فرضو کی خمافی نہیں منع فيه سنگو جواب داده چه فرض یه دی قصاص تا ندی ویلی حقیقت کے فرض یه اصل کے نفاذ او اجرا تا ویلی دی چه مومنانو تاسو بانده دا قصاص جاری کول فرض دی تاسو بانده دا نفاذ دا شریعت فرض دی فرضیت اغیر تا ویلی او اغیر کی معافی نشتا اخو گارنگا یا بجاری کی گی خوا که او تن تا مافیو شو پا که نو داغی خدا مطلب نه چه بس قصاص پاتی شو نا یو جوابی دا کرده دو امدادی چوی کتبا علیکم دا خطاب دی قاتلینو تا دی قاتلین چاچه قتلو که جرمیو که اللہ رب العزت وی تاسو بانده فرض دی چه زن پخپلا پیش که حاکم تا قاضی تا چه ما نغلطیو شوا ما بانده حکم جاری که علیکم دا مطلب دی دا پارچا فرض دی خواه چه دا اللہ قانون تا غاڑ کی دی سنگ صحابه کدرامو غاڑ ایخی وان چه جرم بتیو شو نرابغ نبی علیہ السلام تبیو چه زمان خیانتو شو جرمو شو ما باندې قانون جاری کا پخپلا به اقرار وکړه نو د فرضیت تعلق د دغه سره ده د اجرا د قانون سره او یا د هر بنده د حواله کولو تفویض سره ده هغه څوک چې معافی وکړي شو دته دا غرور مقتول خپلنا شیعون دا قصاص شیعونی او تولیوی شیعون خو اکثر دا قلت دا پار رازی داو قلیل شیع نده وی شیعونی زکاوی چکا یو تن مافیو کلکانا تکا فرز که دا غی ملی لس رونو او یو تن پکیوی چی ما معافی وکړه نو نور نشی اوسته بس چې دومره قدرې چې دا غي د خلی نو خيږي کنه بس شی اونې زکاو یا په صلح سره یا بغیر د صلحنا فتبعهم بالمعروف نو دی مقتول والا خلق له پکار دی چو گردی پا دغی قاتل پسی او دیت تی نواخلی گردی بور پسی فت باهم خواه مطالبه با کئی چه ماف هم کلی سلیم دا تماف کن وقت چه کم دیت زمون کی گی نو آغرا که فت باهم خوزی باتی ننا خدارا چه بالمعروف خواه سختی با سرم نکی تشدد با سرم نکی چ څنګه جایز طریقه ده نو په هغه طریقه به ته مطالبه کوي چې زمونږ حق شته یو حق هم ده ته معاف کو او بل حق هم شته دی چې د دې مړي کوم خون بها ده ناره کوي تابعداري به کوي دي او ګرځي به په هغه قاتل پسې مطالبه به ته نه کوي خو بالمعروف په شرعي طریقه وداعون الی بیحسان او غیله پکار دی چې ادا کی د غمال ډیر په اعلی طریقې سره او ډیر په عزت او شکرې ادا کی یا تاسو مونږ سره ډیر خوکلو او له کومل چې ژوند دی کې تمون باندې او معاف کو کنه نغې دې ډیر په درانه باندې اغمال راوڑی و اتادی کی و تا چه دا خبره و دا صلح پاسان بان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه دا دا معافی خبره چه اللہ اکڑا دا سانتیا دا پتا سبان دی دا رفستا سنان ذکو نور امتونو کې معافي نه و من اسرائیل او غیرو کې چې قتل بچاو کو نو ماف کېدل پکې نو دا د امت تعالی آسان کړ تخفیف راغله د نور امتونو په نسبت سره دا تخفیف شو او دا الله رحمت ته پتا سبحان دې فمن اعتدى بعد ذلك اسو چې زیاته او کو پس د صلحنا زګډیر دا شوي دي کنه روغه شوی دا پا قرآن پا کلاسو میخی دی از اغیر پاس ای بیا قتلو کن اللہی پلو عذاب علیم دد پارا بیا مافی مافی نشتا دد پارا نشتا خان دد پارا عذاب دے دردناک دے بخام خاک ساس کی اخر کی حکمت بیانی سمر بیانی دا دی اول حکم چې مسئله د قصاص ده چې دا قصاص الله ولی فرض کو ولکم فی القصاص حیات ستاسو لپاره په دې بدل اوستو کې ډیر لوی ژوند دی یا اولی الالباب ای عقل منذوم لعلکم تتقون چې بچی د قتل و قتال نه چیو تن سردازی ہوگی کنا نور بطن عبرت و آخلی یا با ایس سوک داسی نکی خوا دا خودی دا پارا دی چی خلق بچ شی مرگونا کم شی ہاں دور خبر دی چی قصاص دا امور انتظامیو نا دی دا دا بادشاہ کار دی یا دا بادشاہ دا چی سوک مقرر کری دا اگا نائب قاضی حاکم دا باغی خلیخا دا دا پبلک کار نده وی بدلی و آغست بدلی سو آغ قتل ہو کن دا سمرا چه خلق لگیایی کنا دا ټول قتلو ندی اغا قتل کلیو نو دوم قتلو کن نو بس دا چه سمرا پکی کیگن دا ټول قتلو قتال دی تا قصاص نشی وی لخا لیس البر ندانی کی و ندیس دن انتو اللو جواکم چاڑوے مخونق پل قبل المشرقی سوک پا طرف دا مشرق والمغربی اسوک پا طرف دا مغرب ولیکن البر من آمن باللہ لیکن نیکی نیکی دا غچا دا چیمان روڑی پل باندی پا وحدانیت سرا والیوم الآخری ایمان روڑی پرد دا خیرت باندی باز بعد الموت والملائکتی اپا ملائکو والکتابی اپا طول اسمانی کتابنو والنبیین اپا طولو نبیانو دا اللہ و آت المال علا حبی اور کئی مال دا اللہ پا محبت کی ند بلچا پا محبت کی اگر طولت نو دا مشرکانو اگر نظرانے شکرانے تنووت خان اخذ اللہ پا محبت کی ندی دبلی چاہ پا محبت کی یا علا حبی ہی امی خواخ دے دا مال دیر یا خواخ دے او بیا ام دا اللہ پا نمی ورکی او چالے ورکی حق دارو لا زوی القربان خپلوانو لا وليتامى يتيمانا نلا والمساكين مسكينان لا وابن السبيل ومسافر لا والسائلين او سوالګر لا وفي الرقاب او پازا د ولود سټونو د خلقو کین نا اخلاق شپږه ذکر اوس عبادت فقام الصلاه پابند کی زمانځو پینځه وخت او زکات اور کئی زکاة اغا حق دا اللہ پا مال کی والموفونا بعادیم وفاک ان کی دی پخپل وعدو اذا عاہدو کلچ وعدی کلی والصابرین فی الباسائی والضرائی صبرناک دی پتاوانونو دا مال کی او پا مصیبتونو مرضونو دا بدن کی وحین البعث او خاص پوخ د جنگ کې اولائک الذین صدقوا دا لسو صفتنو والا رشتین دی پخپل دعوه کی چی نیکی دا دخا کاغی دعوه کی دا نیکه دا نیکی دا پرشتی آوان اولائک هم المتقون هم دا کسان دی متقیان چی مجاہد کی دا خبری ضروری دی چی داوی خلاصه صدا صدق او تقوی یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص اغستل قصاص جاری کول فی القتل او یل شوکین یم ذ قتیل مقتول ته وی چې دې کې مساواتی او دې کې با افرا تفری نه ای الحر بالحر ازاد په بدله د ازاد کې والعبد بالعبد مرئی په بدله د مرئی کې والانسا بالانسا زنانا په بدله د زنانا کې ومن عفی له من اخی شیعن هر حکم کې الله تقریبا دا دو خبرې کوي عدل او فضل نو عدل بیان کو ملکونو کې چې قصاص غوښته شي کنه هغه له یو خاص ځای مقرر کړی او نوم یې ولېخی میدان العدل بل یې نشته او سعودي کې میدان العدل ال تاریخ قصاص اخلي کنه هغه څوک چې معافي وکړي شو دته دا غیرور مقتول خپل ناشئون د قصاص واتباعهم بالمعروف پس پکار دی چې اولګي پاغي پسې په شری طریقې سره مطالبه سينو کی څنګه غوړ کول واجب دی که صلح یې پکړی کني کړی صلح په وخت کې کنو مغسته کني اغسته دا واجب دی وداون له به احسان او غیله پکار دی چې ادای کی دتا پډیر عزت سره چې مونږ سره دومره خوکو چې مونږ سره احسان وکړو مونږ سره احسان وکړو چې مونږ سره احسان وکړو ذالک تخفیف من ربکم ورحمه وګوره دا سانتیا دا طرف تاسو نه او رحمت الله دې په تاسو باندې چې نور امتونو کې نو دا خصوصی رحمت دی ومن اعتدا بعد ذالک آسوک چی زیاده که پس دا صلحینا ولو عذاب علیم دا پار عذاب دردناک دین ولکم فی القصاص حیاتن استاسو دا پارا پا دی قصاص کی بدل اغسطو کی دیر لوی جون دین تنوین تعظیم دی حیاتن عظیم جون دی یا اولی الالواب اے اقل مندو کتاسو تسو چکو کنا نوڑیر لوی جون دے ولی اللکم تتقون بچ بشے دے قتل و قتالنا قتلنا مطلنا بختم شی بیا خوا ہر قانون شرعی کی داشتا چاگی سر آمن رازی خلقو کی او خاموشی راشی ندے دید پار بیان کو چه جهاد اصلا نشی که ده البکی چه ملک که پدی قوانینو سر امنی نمجاهد با میدان که جهاد کولی شنو خواه